السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم تكي صالنا سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع خطبة يليو وإذن ياك الله سبحانه وتعالى اتكوى إن زمزيا من أسباب التي تفضي إلى تضعيف الأخوة بين المسلمين، من أسباب التي miongoni mwa sababu ambazo tufdhi ila tadhifi al-ukhuwa, zinazopelekea kudhoofisha undugu uliopatikana baina al-muslimina, baina ya waislam. Ayuha an-nas ibadallah, faqad kathurati al-asbab, zimekuwa nyingi sababu ambazo zinazoweka mbali nyoyo za Waislamu. Na sababu hizo ni za hatari mno kwa Muislamu endapo ataziingia, au ikawa ni kawaida yake kuzifanya sababu hizo, hakika Muislamu huyu yupo katika hatari kubwa sana fi dunia wal akhirah, katika maisha ya dunia kadhalika katika maisha ya akhirah. Ayuha an-nas ibadallah, wa amma sababu al-awwal, amma sababu ya kwanza ambayo tutaishi nayo katika jumaa ya leo, wa yaduru kalamuna fi hadha sabab, na maneno yetu yatazunguka katika kueleza sababu hii, ala wa huwa al-ghiba, sababu yenyewe ni al-ghiba, ni kusengenya. Hili ndilo jambo la kwanza ambalo mazungumzo yetu katika siku ya leo yataishi na kulizungumza jarima hili, jarimatul ghiba, jarimatun azima, dhambi ya kusengenya, ni dhambi nzito sana inda Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhala fi hadhihi aljarima, na mwenye kuingia katika uovu kama huu, faghtaba akhahu musliman, akamsengenya ndugu yake muislamu, فَإِنَّهُ فِي سُوءِ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ رَبِّهِ. Mtu huyo atakuwa katika nyumba mbaya, katika mafikio mabaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama maana al-ghiba fi shari'i, nini maana ya kusengenya katika sheria? Hili tutaanza nalo. Ayuha nasu ibadallah, dhambi hii ya kusengenya imekuwa ni dhambi ya kawaida kwa Waislamu. Akamtaja ndugu yake Muislamu ima kwa jambo ambalo ni kweli analo au kwa jambo ambalo Muislamu yule hana, imekuwa ni kawaida sana ndimi zetu kuzunguka na kuzungumza kuhusiana na madhaifu na mapungufu waliokuwa nayo baadhi ya watu, hususan wanawake kwa 80% wamezama katika jarima hii, na wengi wao mpaka wao ni kudumu na swala tano hawatoki nje ya jarima hii. Na ni wana Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, fattala'tu an-nara, niliuona moto, faraaitu akthara ahliha an-nisa, niliona wengi katika watu wa motoni ni wanawake. Ayuha nasu ibadallah, ni jarima ambayo inampeleka mwenye kudumu nayo katika moto wa jahannam wal'iyadhu billah. Mtume sallallahu alayhi wasallam faqad rawa al-imam Abu Dawud rahimahullah wa ghayruhu an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala atadruna mal ghiba, kutoka kwa Abu Hurairah radiyallahu anhu haditha mitaja al-imam Abu Dawud rahimahullah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba, atadruna mal ghiba, mnajua ni nini maana ya kusengenya? Qalu, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua. Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, dhikruka akhaka bima yakrahu, kusengenya maana yake ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo akija kulisikia atachukia. Hiyo ndiyo maana ya kusengenya. Kila Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa pale pale katika majlisi ile, araita in kana fi akhi ma aqul, unaonaje mtume ikiwa nilolosema ni kweli ndugu yangu analo? Nataja kwamba ni mwizi, ni kweli anaiba? Nasema ni mzinifu, ni kweli anazini? Lakini hapa tunapozungumza hayupo, lakini hili nalosema ni kweli ndugu yangu anahusika nalo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hala mtume akasema, in kana fihi ma taqulu faqad ihtabtahu, ikiwa unalosema ndugu yako analo hapo unahesabika umemsengenya, wa illa yakun fihi, na ikiwa hana unalosema faqad bahattahu, basi utakuwa umemzulia uongo. Kwa hiyo dhambi hii ni dhambi ya hatari, dhambi mbaya, hata kama unalosema ni kweli ndugu yako kwa 100% anahusika nalo, madamu unazungumza wakati ndugu yako hayupo, sheria inahesabu ya kwamba umemsengenya ndugu yako. Ayuha nasu ibadallah, faqad dhakara al-imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, al-imamu al-Baghawi ametaja katika tafsiri yake, an Amru ibn Shuhayb, kutoka kwa Amru ibn Shuhayb, an abihi an jaddi, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, annahum dhakaru inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan, kwamba wao walimtaja mtu mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqalu wakasema, ya akulu la ya akulu hatta yataama, hali mpaka fulani ale, wala yarhalu hatta yarhala, na wala atembee mpaka fulani atembee. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema, faqad ihtabtumuhu, tayari mmeshamsengenya kwa kusema kwenu kwamba hali mpaka fulani ale, hatembei mpaka fulani atembee. Kwa kitendo hicho tayari mmeshamsengenya. Faqalu, wakasema maswahaba, innama haddathana bima fihi, hakika sisi tumemzungumza ndugu yetu kwa lile ambalo analo. Hala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hasbuka idha dhakarta akhaka bima fihi, inakutosha kuwa umemsengenya utakapomtaja ndugu yako kwa jambo ambalo tayari analo. Ayuha nasu ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhann ithmun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mliyoamini, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jiepusheni na wingi wa kudhani, inna ba'dha adh-dhann ithmun, hakika baadhi ya dhana ni uovu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tajassasu, wala msipekuane pekuane, wala msichunguzane chunguzane, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, na wala baadhi yenu wasiwasengenye wengine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu, hivi anapenda ndugu yenu kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Ikiwa hakuna anayependa hilo, basi chukieni huko kusengenya. Ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Hujurat aya nambari 12. Ayuha nasu ibadallah, fa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lamma urijabi marartu biqaumin lahum adhfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pindi niliponyanyuliwa kupelekwa mbinguni, marartu biqaumin lahum, nikapita katika kikundi cha watu ambao, lahum adhfarun min nuhasin, wanakucha ndefu zinazotokana na shaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam amepita kwa watu ambao wanakucha ndefu zinazotokana na shaba, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wakao wanaziparua nyuso zao na wanaparua vifua vyao. Allah ndio amewaseti hivyo kuacha hawawezi. Fakultu, Mtume anasema, nikasema, man haulai ya Jibril, kina nani wale ewe Jibril ambao wanaparua nyuso zao na vifua vyao, wanapata maumivu makali, lakini kuacha kitendo wanachofanya hawawezi. Jibril qala, akamwambia, haulai alladhina yaakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim, hao naona wapo katika adhabu ile, ni watu ambao walikuwa wanakula nyama za watu, walikuwa wanawasengenya watu, wayakauna fi a'radihim, na wakiingia katika kuchafua heshima zao. Leo Allah subhanahu wa ta'ala anawapa adhabu kali sana kama ile ambayo unaiona kwa macho yako. Ayuha nasu ibadallah, amma jarimatul ghiba jarimatun azima, dhambi ya kusengenya ni dhambi kubwa sana. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ghtaba akhahu musliman ushira yawm al-qiyamah wa lisanuhu ma'qudun ila unuqi la yanzi'uhu illa man ghtabahu aw illah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man ghtaba akhahu musliman, atakayemsengenya ndugu yake Muislamu, ushira yawm al-qiyama, atafufuliwa siku ya kiyama, walisanuhu ma'qudun ila unuqi, ulimi wake unavutwa na Allah alafu unafungwa katika shingo yake unaviringishwa. Allah anauvuta ulimi wake, anauviringisha katika shingo yake, pasi na kuangalia usao utakaomwagika na pasi na kuangalia maumivu yatakayomtoka mtu huyo. Walisanuhu ma'qudun ila unuqi, ulimi wake utavutwa na utavingishwa katika shingo yake. Hakuna atakayofungua ulimi ule isipokuwa yule aliyemsengenya akiamua kumsamehe ndio anaweza kaufungua ulimi ule, au Allah akiamua kumsamehe ndio ulimi ule unaweza ukafunguka. Lakini ikiwa hilo litakosekana, basi atabaki katika adhabu kali ya ulimi wake kuvutwa na kufungwa katika shingo yake. Ni dhambi mbaya sana na adhabu zake ni nzito sana kwa yule atakayenyanyua ulimi akasema fulani amefanya kadha, na mwenyewe akisikia atachukia, kwa nini ndugu yangu amenisema kwa sifa mbaya kama hizi. Ayuha nasu ibadallah, qala az-Zujaj rahimahullah, al-Imam az-Zujaj rahimahullah ta'ala anasema ta'wiluhu, maana yake inna dhikraka man lam yahdhurka bisu'in, hakika kumsema kwako ndugu yako ambaye haupo naye ukamsema kwa ubaya, bimanzilati akli lahmi akhika wa huwa mayyitun, dhambi hili la kumsengenya lipo sawasawa ni dhambi moja na mtu anayekula nyama ya ndugu yake aliyekufa. Muislamu anayenyanyua ulimi wake akamsema muislamu mwenzake, dhambi yake sawasawa na mtu ambaye amekwenda kaburini akafukua mwili wa muislamu aliyezikwa alafu akala vile vile. Huyu na mwenye kusengenya dhambi yao ni moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tujiepushe na jarima nzito kama hii. Wallahu yatawalla sarai. Ayuha nasu ibadallah, bado tunakesha na jarima hii, jarima ya usengeni, muislamu kumsema muislamu mwenzake katika udhaifu wake au katika mapungufu yake. Na ndio maana al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipolitaja hili akasema wa kulluna auratun, sisi wote sisi tuna aibu, hakuna ambaye hana mapungufu, hakuna ambaye hana dosari. Na ndio maana kanuni ilivyo, ukimnyoshea ndugu yako kidole hivi, kidole kimoja kinakwenda kwake na vidole vinne vinarudi kwako wewe, kwa maana kwamba yeye unamsema kwa moja, lakini wewe unayo mengi. Ayuha nasu ibadallah, ubaya unakuja pale muislamu anaponyanyua ndimi alafu akaanza kumtaja kwa ubaya muislamu mwenzake kwamba fulani amefanya kadha, fulani amefanya kadha, fulani amesema kadha, hali ya kuwa muislamu mwenzake hayuko mahala kama hapo. Ayuha nasu ibadallah, hadithi hii wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala wamesema man lam yatadhakkar wala yatadabbar bihi, muislamu yoyote ambaye hakutadhakkar wala hakuzingatia kwa hadithi hii namna ilivyo, falyas'alillah, amuombe Allah aniyughayyira qalbahu, ambadilishe moyo wake, kwa sababu moyo alionao lakaiti kama atakufa nao basi itakuwa ni sababu ya kumwingiza motoni. Hadithi gani? Fa ana Abi Huraira radhiyallahu anhu qali, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam aliwakusanya masahaba katika kikao, akawauliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, atadiruna mal muflis, mnamjua ni nani aliyefilisika, ni nani ambaye hana kitu, mnamjua enyi masahaba zangu? Qalu, masahaba wakasema, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, aliyefilisika kwetu sisi ni mtu ambaye hana pesa wala hana mali. Qala mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, innal muflisa min ummati man yati yawm alqiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin, aliyefirisika katika umma wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama, bi salatin, hali ya kuwa ameswali swala imekubalika na Allah ameipokea swala yake, amedumu katika swala, alfajiri anamka na kwenda msikitini, hajali baridi wala upepo. Salatu al-Isha anakwenda msikitini, hajali giza wala baridi wala upepo, anadumu katika swala tano. Aja anachukua udhu wakati wa shida, yani wakati wa joto, kadhalika na wakati wa baridi. Mashallah, kwa juhudi yake aliyokuwa nayo na kwa bidii aliyokuwa nayo kipindi cha swala akimpiti, Allah subhanahu wa ta'ala akazikubali swala zake. Baada ya kufa, zile swala akazikuta mbele Allah, makubula inda Allah, zimekubalika mbele Allah zote, alhamdulillah. Wasiyami, na alikesha, akaacha chakula chake, akaacha vinywaji, akaacha jimaa mchana wa Ramadhani, akajiepusha na kila lenye kumchukiza Allah, ili mradi asije akaiharibu somu yake. Kila lenye kupunguza akajiepusha nalo, akajinyima mwili wake na chakula, akafunga, na Allah subhanahu wa ta'ala akaipokea somu yake kwa juhudi aliyoonyesha katika funga hiyo. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa zakati, na anakwenda mbele ya Allah, alitoa mali yake baada ya kuvuna, akasema pamoja mali nimepata, lakini fungu hili nalipeleka mbele, nalipeleka kwa Allah. Akalitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nia na kwa ikhlasi. Allah subhanahu wa ta'ala akaikubali zaka yake. Lakini kwa nini sasa anakuwa amefilisika? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yaati qad shatama hadha, lakini anakuja siku ya kiyama akiwa amemsema huyu vibaya, amemtukana huyu, wakadhafa hadha, na amemsingizia huyu, akakaa katika vibaraza akamsema ndugu yangu yule fulani ana dosari kadha kadha kadha. Mtume sala salama anasema, wa akala mala hadha, na akala mali ya huyu kwa dhulma, wasafaka dama hadha, na akamwaga damu ya huyu kwa dhulma. Yote hayo akayafanya, wadharaba hadha, na akampiga huyu, pamoja na sala yake, pamoja na funga yake, pamoja na somo yake, lakini katika ndimi yake hawajasalimika Waislamu wenzake, si mmoja wala si wawili wala si watatu wala si wanne wala si kumi. Kila siku kazi yake ni kukaa na kumsema fulani, kukaa na kumsema fulani, fulani bwana yuko hivi, fulani bwana familia yake iko hivi, fulani bwana iko kadha wa kadha. Kazi yake ndiyo hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema anakuja mbele ya Allah akiwa tayari ana madhambi kama haya. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fayu'ta hadha min hasanatihi, atachukuliwa mmoja katika wale aliyowasengenya, atapewa mema ya huyu aliyesengenya. Sala zake zimekubalika, maana yake ana mema tayari, mema yake inachukuliwa, anapewa huyu. Wayu'ta wa hadha min hasanatihi, na anakuja mwingine tena anapewa katika mema ya huyu aliyefanya. Anakuja mwingine anasema, ya Allah, huyu ambaye yuko mbele yako amenisengenya katika uhai wake. Allah anachukua mema yako, anampa kwa kadiri ya kiwango alichomsengenya. Na mwingine anakuja anasema amenipiga, mwingine anakuja anasema amenizulia, mwingine anakuja amekula mali yangu kwa dhulma. Kila mtu anaeleza mashtaka, na mashtaka yale Allah anachofanya, anachukua mema yako uliyofanya katika swala, saumu na zaka, wanapewa wale waliokushtaki mbele ya Allah. Ikiwa watu ni wengi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa in faniyati hasanatuhu, ikiwa mema ya huyo aliyesimama ambaye swala zake zimekubalika yatakuja kuisha, kabla an yuqdhiya ma alayhi, kabla watu bado hawajaisha wanomdai, bado fungu linakuja, mstari wa wanaokudai umekuwa ni mrefu, mema yako washatoa wote yashaisha tayari, na bado wanaokudai wamekuwa ni wengi, bado uliowasengenya wamekuwa ni wengi, na malipo siku hiyo la dirhaman, hakuna pesa wala kupeana mali, bali malipo siku hiyo ni thawabu zile ulizozifanya na mema yako. Sasa mema ushaishiwa na uliowasengenya wamezidi kuwa wengi, Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa makosa ya wale uliowasengenya na kuwadhulumu na kula mali zao na kuwashtumu, anasema yatachukuliwa makosa yao, faturihati alayhi, atatupiwa huyo mji aliyosimama, thumma turiha finnar, kisha haitoangaliwa saumu yake, kisha haitoangaliwa swala yake, kisha haitoangaliwa zaka yake, moja kwa moja anatupwa katika moto wa jahannam. Angalieni mema tunayoyafanya, tusije tukawa tunawafanyia watu siku ya kiyama kwa sababu ya kushindwa kuchunga dini zetu. Ayuhannasu ibadallah, jarimatul ghiba jarimatun adhima, jarima hii ya kusengenya ni jarima mbaya sana. Al-Imamu Shafi'i Muhammadu ibn Idris rahimahullahu ta'ala, lama qila lahu fulanun igtabaka fa arsala ilayhi hadiyya. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipopewa taarifa ya kwamba fulani amekusengenya, sisi fulani amekusengenya, wanampa taarifa al-Imamu Shafi'i kwamba kuna fulani, kuna mtu amekusengenya. Imam Shafi'i alichofanya, akaingia ndani akachukua zawadi akazifungasha, akawaambia wale watu, chukueni zawadi hizi mpelekeeni. Watu wakamshangaa, sisi tunakuambia imekusengeni, wewe unatupa zawadi tumpelekee? Fakila lahu, wakamwambia, kaifa tursilu ilayhi hadiya wakad amila bika su'an, unampelekeaje zawadi mtu aliyokufanyia kitendo kibaya kama hiki? Faqala Shafi'i rahimahullah, al-Imam Shafi'i akasema, kaifa la anfa'uhu man nafa'ani amaluhu yawm al-qiyamah, itakuwaje nisimnufaishe mtu ambaye matendo yake yatakuja kuninufaisha kwa kiasi kikubwa sana siku ya kiyama. Ndipo anampa zawadi, tayari anakuja kuninufaisha siku ya kiyama, nampa zawadi kwa hilo lilolifanya. Ayuha nasu ibadallah, jarimatul ghiba, utaswali sana, utasoma sana Qur'ani, utafunga sana, ikiwa ulimi wako hausalimiki na ndugu zako, hayo matendo unayofanya utakuja kuwapa wao siku ya kiyama, na maovu wanayofanya au na wasengenya utakuja kuyabeba wewe siku ya kiyama, na mwisho wa siku utajikuta juhudi zako zote zinatoka patupu, unatupwa katika moto wa jahannam. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, aliwaambia Waislamu ambao wameingia katika Uislamu, wa hum hudatha, na wao ni wageni katika Uislamu, bado hawajakomaa katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ya maashara, enyi kongamano la watu, man amana bilisani, enyi kongamano la mlioamini kwa ulimi, walam yadkhul al-imanu qalba, na bado imani haijaingia katika moyo wake. Enyi watu ambao ulimi wenu umeamini lakini bado imani haijaingia katika mioyo yenu, la tabtabu al-muslimin, msije hata siku moja mkathubutu kuwasengenya Waislamu. La taghtabu al-muslimin, msije hata siku moja mkawasengenya Waislamu. Wala tattabi'u awratihim, wala msije mkawa mnachunguza na kupekua aibu zao, wazunguka huku kuchunguza watu wanasemaje kuhusiana na fulani. Unakwenda huku unazunguka, wataka kujua watu wanamzungumzia vipi. Na ndio maana baadhi ya watu kiwaambia, wewe wasema hivi, je, unasemaje? Anasema, nimesikia, sami'tu an-nasa yaquluna fika kadha wa kadha, nimesikia watu wanakusema wewe hivi na hivi. Mtume sala salama anawaambia masahaba, wala tattabi'u awratihim, na wala msifuate, msichunguze chunguze na kupekua pekua aibu zao. Hakuna asiyekuwa na makosa. Hauwezi ukampekua fulani makosa ukamkuta hana makosa. Allah hajaumba kiumbe isipokuwa na makosa. Kullu bin adam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, na bora kati wenye kukosea ni wale wenye kutubia. Kwa hiyo Mtume anawaambia maswahaba, wala tattabi'u awratihim, na wala msikae mkawa mnachunguza chunguza aibu zao. Kwa nini? Mtume sasema sema, fa innahu man ittaba'a awratihim, kwa sababu mwenye kuchunguza aibu za Waislamu wenzake, yattabi Allahu awratahu, Allah atakuwa na yeye anazifuatilia aibu zake. Mara ngapi unamwasi Allah, Allah anakustiri? Usiku umeamka umemwasi Allah, asubuhi hakuna anayejua. Mara ngapi umefanya hivyo? Allah anakustiri. Lakini kwa sababu umeingia kuchunguza aibu za watu, basi Allah anaondosha stara na yeye anazifuatilia aibu zako. Mtume sala salam anasema, wa man yattabi Allahu auratahu, na yule ambaye Allah atafuatilia aibu zake, yafdahuhu fi baitihi, atamfedhesha hata kama itakuwa ni ndani ya nyumba yake, hawezi kutoka salama. Ayuha nasu ibadallah, al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake ametaja kisa cha Maimon ibn Siyah. Maimon ibn Siyah anasimulia, anasema siku moja nilikuwa nimelala usingizi, yani amelala na utandoto. Katika ndoto anahisi kwamba kuna mtu anamwambia, wewe Maimun, limaktabta fulana, limaktabta abda fulani, ewe Maimun, kwa nini umemsengenya mja fulani? Fakala Maimun akasema, wallahi na apa kwa Allah, ma dhakartu minhu su'an wala sharran wala khaira, mimi nimekaa katika kile kikao ambacho watu wanamsema, lakini na apa kwa Allah, ulimi wangu haukunyanyuka kutaja wala baya lake moja. Ma dhakartu minhu su'an wala sharra, sijataja kwake yeye baya hata moja wala shari hata moja. Mimi nilikaa tu pale. Fakala, yule mtu akamwambia, unahesabika umemsengenya kwa sababu wewe adhanta, umeruhusu jambo hilo, wama manata, na wala hukuwazuia watu wakati wanamsema fulani, pia na wewe unaingia katika hukumu ya waliosengenya. Kwa hiyo hata kama kukaa tu na watu ambao wanamsema ndugu yako, na wewe uko pale, hukumu na wewe inakuhusu, unahesabika umemsengenya ndugu yako Muislamu. Ayuha nasu ibadallah, namaliza kwa maneno mazuri sana. Mtu anaweza kukufuata akakwambia, bwana rafiki yangu, watu fulani wanakusema, nimekaa sehemu fulani nimewakuta watu fulani wanakusema. Mimi nasema hivi, la takulli madha qalu anni, usiniambie kitu gani wamesema kuhusiana na mimi. Bal kulli, bali niambie, limadha irtahu indaka bil hadithi anni bisu'i, kwa nini walijisikia huru kunisema mimi vibaya hali ya kuwa wewe uko? Hilo ndio jambo la kuniambia. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.